și nu sta împietrit. Cuvântul său, dacă-l vei asculta, el te va ridica. Negura în care trăiești zi de zi, el o va risipi. Te recunoști că mereu ai greșit și că în minciună îngropat ai trăit. Te recunoști totul în fața sa, Domnul te va ierta. Trecutul tău dat uitării va fi, alt om vei deveni. Prietene, asculta lui Iisus chemare și vei vedea în orice lucru o schimbare. Hai să înțelegi că viața poate fi trăită și în alt fel atunci când ești mereu alături de El. Pe Iisus dacă îl vei asculta, cu o haină albă El te va îmbrăca. Și de vei crede adânc și curat, vei fi și botezat. Păcatul tău apa îl va lua când te vei boteza. Dacă-i vei cere din inima ta, Domnul desigur te va asculta. Din mâna sa Duhul Sfânt vei primi și atunci vei deveni frate cu acela ce viața și-a dat ca tu să fii salvat. Prietene, ascultă lui Iisus chemare și vei vedea în orice lucru o schimbare. Hai să înțelegi că viața poate fi trăită și în alt fel atunci când ești mereu alături de El. Prietene, asculta lui Iisus chemare și vei vedea în orice lucru o schimbare. Hai să înțelegi că viața poate fi trăită și în alt fel atunci când ești mereu alături de El. Prietene, ascultă lui Iisus chemare și vei vedea în orice lucru o schimbare. Hai să înțelegi că viața poate fi trăită și în alt fel atunci când ești mereu alături de El. Prietene, ascultă lui Iisus chemare și vei vedea în orice lucru o schimbare. Hai să înțelegi că viața poate fi trăită și în alt fel atunci când ești